11. На другій планеті жив Шанолюб. «Ага, ось і шанувальник з'явився!» – гукнув він, угледівши ще здалеку маленького принца. Адже для чваньків усі люди – то їхні шанувальники. «Добрий день», – мовив маленький принц. «Який куметний у вас капелюх?» «Це для вітання», – відповів Шанолюб. «Щоб уклонятися, коли мене вітають. На жаль, сюди ніхто не зазирає». «Он як?» – сказав маленький принц, нічого не второпавши. «Поплещи у долоні», – порадив йому Шанолюб. Маленький принц заплескав у долоні. Шанолюб скинув капелюха і поштиво вклонився. «Тут веселіше, ніж у короля», – подумав маленький принц. І знову заплескав у долоні. А Шанолюб, скидаючи свого капелюха, ще раз уклонився. За 5 хвилин ця одноманітна гра зморила маленького принца. «А що слід зробити, щоб капелюх упав?» – спитав він. Та Шанолюб не слухав. Гонористі люди глухі до всього, окрім хвали. «Ти справді дуже шануєш мене?» – спитав він маленького принца. «А що то шанувати?» «Шанувати – значить визнавати, що я найкращий, найчепурніший, найбагатший і найрозумніший на планеті». «Але ж на планеті ти сам один». «Ну то зроби мені ласку, все одно шануй мене». «Я шаную», – мовив маленький принц і злегка знизав плечима. «Але яка тобі з цього радість?» І він утік від Шанолюба. «Ці дорослі – дивакуваті люди», – простодушно подумав він дорогою.